सुक्त पांचवा देवता रुद्र। देवताओं ने पूर्व दिशा के कोने से उसकी रक्षा के लिए धनुष धारण करने वाले भव अर्थात महादेव को उसका अनुष्ठान करने वाला बनाया। जो इस बात को जानता है धनुष धारण करने वाले भव अर्थात महादेव सर्व ईशान उसके अनुकूल रहते हैं। जो इसे जानता है उसके अनुकूल रहने वाले पुरुषों और पशुओं की वे हिंसा नहीं करते। देवताओं ने दक्षिण दिशा की ओर से बाण चलाने वाले शर्व अर्थात शिव को उसका अनुष्ठान करने वाला बनाया। जो इस बात को जानता है दक्षिण दिशा के कोण से शर्व भव और ईशान उसके अनुकूल रहते हैं। जो पुरुष और पशु उसके अनुकूल होते हैं सर्व उनकी हिंसा नहीं करते। देवताओं ने पश्चिम दिशा के कोने से बाण फेंकने वाले पशुपति को उसका अनुष्ठान करने वाला नियुक्त किया। जो इस बात को जानता है पशुपति पश्चिम दिशा के कोने से उसके अनुकूल रहते हैं। जो पुरुष और पशु उसके अनुकूल होते हैं पशुपति उनकी हिंसा नहीं करते हैं। देवों ने पश्चिम दिशा के कोने से धनुष धारण करने वाले पशुपति को इसका अनुष्ठान करने वाला बनाया। देवों ने उत्तर दिशा के कोने से धनुष धारण करने वाले उग्रदेव को इसका अनुष्ठान करने वाला बनाया। जो इस बात को जानता है धनुष धारण करने वाले उग्रदेव उत्तर दिशा के कोने से इसके पक्ष में रहते हैं। सर्व भव और ईशान उसे हानि नहीं पहुंचाते। जो पुरुष और पशु इसके अनुकूल होते हैं उग्रदेव उनकी हिंसा नहीं करते। ध्रुव दिशा के कोने से देवों ने धनुष धारण करने वाले रुद्र को इसका अनुष्ठान करने वाला बनाया है। बाण धारण करने वाले रुद्र ध्रुव दिशा में इसकी रक्षा करते हैं। जो इस बात को जानता है सर्व भव और ईशान उसे हानि नहीं पहुंचाते। जो मनुष्य और पशु इसके अनुकूल होते हैं रुद्र उनकी हिंसा नहीं करते। देवताओं ने ऊपर की दिशा के कोने से धनुष धारण करने वाले महादेव को तेरा अनुष्ठान करने वाला नियुक्त किया। जो इस बात को जानता है महादेव ऊपर की दिशा के कोने से उसकी रक्षा करते हैं। जो पुरुष और पशु इसके अनुकूल होते हैं उनकी महादेव हिंसा नहीं करते हैं। देवताओं ने उसकी सभी दिशाओं के कोनों से रक्षा करने के लिए धनुष धारण करने वाले ईशान को अनुष्ठान करने वाला नियुक्त किया। जो इस बात को जानता है ईशान उसकी सभी दिशाओं के कोनों से रक्षा करते हैं। जो पुरुष एवं पशु उसके अनुकूल होते हैं ईशान भव और सर्व उनकी हिंसा नहीं करते हैं। सुक्त छठा देवता अध्यात्म व्रातय। वह व्रातय ध्रुव दिशा की ओर चल पड़ा। पृथ्वी अग्नि औषधि वनस्पति तथा औषधियां उसके पीछे चले। जो इस बात को जानता है वह पृथ्वी अग्नि औषधि एवं वनस्पतियों का प्रिय होता है। वह ऊपर की दिशा की ओर चला। ऋतु सत्य सूर्य चंद्र और नक्षत्र उसके पीछे चले। जो इस बात को जानता है वह सूर्य चंद्रमा तथा नक्षत्र का प्रिय स्थान होता है। वह उत्तर दिशा की ओर चला। साम यजु ऋचाएं और ब्रह्म उसके पीछे चले। जो इस बात को जानता है वह साम यजु ऋचा और ब्रह्म का प्रिय धाम होता है। उसने बृहती दिशा में गमन किया। पुराण इतिहास तथा मनुष्यों की प्रशंसात्मक गाथाएं उसके पीछे पीछे चली। इस बात को जो जानता है वह पुराण इतिहास तथा गाथाओं का प्रिय धाम बनता है। उसने परम दिशा की ओर प्रस्थान किया। आह्वानीय गहरपत्य तथा दक्षिण अग्निया उसके पीछे पीछे चली। जो इस बात को जानता है, आह्वानीय है, गहरपत्य है और दक्षिण नाम की अग्नियों का वह प्रिय धाम बनता है। वह अनादिष्ट दिशा की ओर चल पड़ा। ऋतुएं, पदार्थ, लोक, मास, पक्ष, दिवस और रात्रि उसके पीछे पीछे चलने लगे। जो इस बात को जानता है, वह पुरुष ऋतुओं, पदार्थों, लोक, मासों, पक्षों, दिवसों और रात्रियों का प्रिय धाम बनता है। वह अनावृत दिशा की ओर चल पड़ा। ईड़ा, इंद्राणी, दीति और अदिति उसके पीछे पीछे चली। जो इस बात को जानता है, वह पुरुष ईड़ा, इंद्राणी, दीति और अदिति का प्रिय धाम बनता है। उसने दिशाओं की ओर गमन किया। विराट, अदिति देव और देवता उसके पीछे पीछे चलने लगे। जो इस बात को जानता है, वह विराट और सभी देवों का प्रिय धाम होता है। वह सभी अंतर दिशाओं की ओर चल पड़ा। प्रजापति, परमेष्ठी पिता और पितामह उसके पीछे चले। जो पुरुष इस बात को जानता है, वह प्रजापति, परमेष्ठी पिता और पितामह का प्रिय धाम होता है। सुक्त सातवां देवता अध्यात्म व्रतय। वह बड़ा समर्थ और गतिशील होकर पृथ्वी के अंत तक गया है और वह सागर बन गया। उसके साथ प्रजापति, परमेष्ठी पिता, पितामह, श्रद्धा और वृष्टि होकर रहने लगे। जो इस बात को जानता है, जल उसे प्राप्त होते हैं, उसे श्रद्धा और वर्षा प्राप्त होती है। श्रद्धा, यज्ञ, लोक, अन्न और खान पान उसके चारों ओर रहने लगे। जो यह जानता है, उसे श्रद्धा प्राप्त होती है, उसे लोक प्राप्त होते हैं, उसको अन्न प्राप्त होता है और उसको खान पान प्राप्त होता है। सुक्त आठवां देवता अध्यात्म व्रतय। वह अनुरक्त हुआ, उसके बाद वह राजा बन गया। वह प्रजाओं के, बंधुओं के, अन्न के और खान पान के अनुकूल व्यवहार करने लगा। जो पुरुष इस बात को जानता है, वह प्रजाओं, अन्नों और खान पान का प्रिय धाम होता है। सुक्त नौवां देवता अध्यात्म व्रतय। उसने प्रजाओं के अनुकूल व्यवहार किया। इससे समिति, सभा, सेना और सुख उसके अनुकूल हुए। इस बात को जानने वाले सभी समिति सेनाओं को सुरानुकूलता प्राप्त करता है। सुक्त दसवां देवता अध्यात्म व्रतय। ऐसा विशेष ज्ञानी व्रतय जिस राजा का अतिथि हो, राजा उसका सम्मान करे। ऐसा करने से व्रतय राष्ट्र को तथा शत्रु शक्ति को नष्ट नहीं करता। इसके बाद ब्रह्म बल और शास्त्र शक्ति को हम किसमें प्रवेश करें? ब्रह्म बल बृहस्पति में और शास्त्र बल इंद्र में प्रवेश करें। तब ब्रह्म बल बृहस्पति में और शास्त्र बल इंद्र में प्रविष्ट हुए। आकाश ही इंद्र है और पृथ्वी ही बृहस्पति है। आदित्य शत्रु बल है और अग्नि ब्रह्म बल है। जो पृथ्वी, बृहस्पति और अग्नि को ब्रह्म जानता है, वह ब्रह्म बल और ब्रह्म वर्च को प्राप्त करता है। जो आदित्य को शत्रु और धुलोक को इंद्र जानता है, उसे इंद्रियां प्राप्त होती हैं। सुक्त ग्यारहवां देवता अध्यात्म व्रतय। इस प्रकार का विशेष ज्ञानी व्रतय जिस घर में अतिथि हो, उसे स्वयं आसन देकर कहे, हे व्रतय, तुम कहाँ निवास करते हो? यह जल है, हमारे घर के व्यक्ति तुम्हें संतुष्ट करें, तुम्हें जो प्रिय हो, जैसा तुम्हारा वश हो और जैसा तुम्हारा काम हो, उसी प्रकार का रहे। यह कहने पर कि हे व्रतय, तुम कहाँ रहोगे, देवयान मार्ग ही खुल जाता है। व्रतय से यह कहने वाला कि हे व्रतय, यह जल है, अपने लिए जल को ही घोल लेता है। यह कहने वाला कि हमारे व्यक्ति तुम्हें तृप्त करें, अपने ही प्राणों को सींचता है। ऐसा जानने वाला व्यक्ति प्रिय पुरुष को प्राप्त होता हुआ प्रिय पुरुष का भी प्रिय हो जाता है। यह कहने वाला कि जैसा तुम्हारा वक्ष है वैसा ही हो, अपने हेतु वक्ष को खोल लेता है।